بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. سورة حج کی اللہ مثال بیانی او مثال نمبر ترب د عبرت او خبره چې انسان کله په هغه سوچ کی او ځان بچ کی د کفر نه د شرک نه او داسې د هرې گمراهۍ نه. نو دې لپاره الله قرآن کې ځای په ځای مثالونه ذکر کړی دي. دا مثال یې ذکر کړو پس دا غینا چې مخکې د مشرکینو حال بیان شو چې دې باندې قرآن بد لګي، آیاتونه چې بیانول شي نو دې په ډېر بد حال شي او دا اراده کوي چې څوک بیانی اغمنی کی اغونی سي او راکوزی کی زمین برنا. خو الله رب العزت وی دا څه نشي کولی. وسوال چې دا کومه یاتونه دي چې په دې باندې بد لګي او دی ډیر زیات غصی او پریشان نه دي. نو دا عالم دلیلونه او یاتونه دي چې هغه کې الله مثالونه بیان کړی دي د دې د خدایانو، ځکه دې خدای الله نه بغیر نور زمواران نیولي چې دا زمونږ د ډېرو ضرورتونو زموار دي، د ډېرو مرضونو زموار دي. ادي موږ سره امدادونه کوي، تعاون کوي، پاره باندې دا عقیده الله ول دې دې کې مثال پیش کو. او مثال ډیر ضروري مو بیر د اور د فکرونو نو مخکې اعلان وکړو چې ايو الناس اے د ټولې دنیا خلقو، دکه قرآن په ټولې دنیا ته راغلی دی، یو قوم ته، دویم ته نه، عرب ته نه، عجم ته نه، ټولې دنیا ته. الله وی اے د ټولې دنیا خلقو تاسو ته وایم ضربا مثل، بیانول شي یو مثال، ورانول شي یو عبرت او یو نصیحت. واستمعوا له، غور سره غوږ کې دې دي تا چې دا خبره ده نه هیره نشي، کډه وډه نشي، تیر په سوچ او فکر سره وته غوږ کې دي. هغه د عبرت خبره ده، هغه د هدایت خبره ده. ان الذين تدعون من دون الله بیشکا کسان یادی خواه بوتان نیادی او نچا دا بوتان عبادت کو او نچا بوتان آرا بلل بحاجاتو کی نا داغی مطلب دیو نیک بند سر او لکه د مشرکان په وخت کې چې ودا دا دري اولیاء لات منات او عزا. نو لات وی داسی او سڑے او زمر سخی سڑے او چه غبه ده حج په وقت که حاجان له ډوډۍ ورکوله حاجان له او څنګه ډوډۍ ستوان او غوړي دا به ګډ کړو او به ورکول ځکه دا ډېره لطیفه غذا وه دا بالکل بدن باندې بوج نه راولي او بدن له قوت ورکی کنا چوړی سوچا او سره ستوان هغه یو بر سره خلط کې او ګټ کې نادر قیمتي خوراک ده هغه ته پتا و چې یو حاجیان خو منډي وي ډیر کارونه کی عبادتونه کی کلمینات تزی کل عرفات تزی کل مزدلفی تزی دا کارونه کی نزیر ازا سے خوراک پکار دے چیدی پاگی سر درانه نشی او دا خپل عبادات او خپل احکام ډیر پاس آنتیا سرو کی نوی رجلن یلت السویقا دیو سڑیو چه و سوطان و غوری و زیکول آجان لبی ورکول نوچه اگا جز مرشو نو دی داگه تصویر جوڑ که یو دیکی کی خودو چه دا دیر نیک انسان داغی مطلب داغی تصویر سره نو بلکه مطلب داغی نیک انسان سره بلکه مونگ دتا گورو نبا دی سره مونگ تاغی یادیگی زمونگ تعلق داغی سره ده لکه او سره زان تا شیشو نیسی پل مخ پا کی گوری داغی مطلب دا شیشی کنا مخ کتلی شیشه آغا سکی دا خواسی او ذریعه دا دا خواسی دا دی مطلب پا دی بوتانو سرا پا دی تصویرانو سرا دا تصویران نو بلکه نیکان بندیان چه دی داغی شکلو نجوڑ کریو نا قرآن ذکوی ان اللذین پیشک آغا کسان آغا نیکان بندیان تدعونا من دون اللہ چې تاسو ته آوازونه کوي بغیر د الله نه په حاجتونو کې راوړی په خپل ضرورتونو کې مصیبتونو کې راوړی آوازونه ته کوي او الله هم پریښې دی چې تاسو په خیال کې هغه څه نشي کولی هغه بس ځان بېغمه کړی دی او ټولر سې دي ته حواله کړي دي چې بس لات او منات شتې نو ما ته حاجت نشته دې مشرکان دا عقیده وخه اللاوی چه هر سمر دی ان اللذین تدعون من دون اللہ کاغ پاغ زمانه کیو کاغ رستو رستو تر قیامت پوری چه سمر دی او دی خلق پی عقیده ساتلی دا چه دی کولی شی کنا او دی سوالنا قبلولی شی دی اجتونا پورا کولی شی او دی نخو لکه خدای تووی نو بیا خدای خودی خبره کته نغوردی زګه دا خو داغه په دربار کې نگران دي کنه دا عقیده ساتلی و الله رب العزت ویلن یخلقو ذبابا ستاسو په ذات اعتماد دی چی دی مونگ لاولاد را کئی دی مونگ لمال را کئی نانا چره نشی پیدا کولی یو مچ زبابا مچ نشی پیدا کولی ولو اجتماعو لہ اگر که د ټول دنیا زارا جمع شي اخو الله ته معلوم دي کنه ها د پاکستان دا خوب مونږ ته معلومي کنه خو نه چې نور په دنیا کې څومره دي هغه ټول را جمع شي چې خلقو ته نمونه یخی دي ها خلقو له ځان نه نمونه یخی دي دا غي دا نمونه نو چې دی یو لسم ځوان او پیر بابا دا غنو مخدا غنو دا دیو لیخی دی کنه خواه یا دا سنور دا تاگن یا دا سنور چی دنیا کی سمردی دا نمونه و لیخی دی اللہوی که دا طولی دنیا دا را جمشی کمری دی کمری دی کجوندی دی طول اللہوی تماعوله نو دورا اختیار نشتره چه یو مچ پیدا کی زباب اوز قرآن کریم دا پتول مخلوقات کی زباب ذکر که مچ یا ذکر که سردن چردن نورم دا سی سپک سپک وارو وارو میگی ماشی داشتا دے و زباب یا ولی ذکر کردے نو کتابونو لکلی دی حیات الحیوان اٹول پدی حیواناتو بحث کی دارشی جدا جدا ناغویلی چی دی مچ کی ډیر ناشنا ناشنا کارنامی دی خواه دیر نخری دی پکی چه غبل شکی نشتا دی یو داده چه کثیر الحرکت دی پا ٹکاو نکینی بس چره وطو نوینی مچو چه اخپی نفذی وزاری نفذی او دکی یو دا خصوصیت دی چه دا بل چاکی نشتا کثیر الحرکت ډیر حرکت او دویم داده اجهل الخلق پټول مخلوقات کې زیات جاهل داده ولی تبه اوښاړي نو دې بیا پاغه ناشتي تبه اوښاړي دې بیا پاغه ناشتي زمره جاهل اجهل الخلق او دریم دے احرس الخلق مریگی نا تمری رسناک اچی رازی نو پارشی با دا پاس کینی دا سی بیادا با دیخوا احرس الخلق دیری رسناک دے ادا خودیر غلط صفت تکن او سلورم دادی چه ناقص الخلقت ناقص الخلقت ار مخلوق چه اللہ پیدا کرده پخپلان دامنو باندی پورا پیدا کرده او مچ کی یو اندام کم ده تتا ناقص الخلقت ذکوی خواه تتا اجفان نشتا ده اجفان اجفان ورتوی اشفار ورتوی دستر کو باڼو دسمره قیمتي شی ده کار سمره خاورې شګي او دړي او چې دستر کې پټې کینو هیڅ باندې نو دا ایواز په دې نه کیږي چې سو سره دا باڼه نه ښه زده دا نشته ده زمچ باڼه نشته ده نو زکا دے اخپل استرگی دو دلو ننشی بچ کولے بس دو پاس بی پرتی خوا نو دلو یا اللہ دا غیب زیبان دی دو اخپی سیوا ورکلی دوخ پی نو دے ار وقت پا غیبان لے استر کی پاکی خوا اخ پی پی دوار دا سی وی استر کی پاکی دوڑا دا پی کنا خوا ناقص الخلقت تے کنا خوا چیزا پا بل سوشی کی نشتر ہے ہر شے کماش دے کمائے گے دے اللہ آغا پورا پیدا کری پٹول اندامنو او مچ پا کدا گا سی ناقص الخلقت تے نو او پینزم دائی چه حضرت عمر نوی نقل شوی دی چه زمج سلوی خورد جون دی اگی با انتوی دی حساب کتاب بیکڑی او دادا بل مخلوق پا حق کی نشتا دور لگ جون دو تک ادلہ چه اللہ ورکو او بل دادا چه دے الٹا روان دے چه پا تور زیکینی او غلو کی نا سپین خکاری چه پا سپین زیکینی او غلو کی نا تور خکاری او بل دادا چه وی مچان با ٹول پا جہنم کی بغیر د تورې مچای نه دا به نه وي انور که مچان دي که مچی دي که ډنډارې دي او که هر څومره ضرري او زهریله څیزونه دي نو هغه به جهنم کې د جهنمیانو د خدمت دپاره د عباسینو اول بادشاه اول خلیفہ منصور اگر ناستو سوک عالم ور سر ناستو نو مجبر آتاو پا دی پوزوے کی ناستو راتاو پا دی پوزوے ناغوی ویرہ چیزا مجھ خدا اصل پیدا کونو ناغ عالم وطوی چې دا ستاسو د ذلیل کولو لپاره پیدا کړی دی چې که ته بادشاه یې نو ته د مچ نه نشې خلاصېدی که نه نو دغه سې جهنمیانو ته دا ټول سیزونه به ورجمع شي د هغې د رسوایۍ دپاره او د هغې د ذلت دپاره تا به یې او بل پکې دا هم خصوصیت دی چې دې دار چا نمخ کې پاسي خلق ولانی پاسي دلې او چې پاسي اړیو بلیا کې نو جوړ دې وراوالو دي ښا بل دار چې دا مثال الله ذکر کو چې دا د مشرکینو د الہو د پاره ذکر کو چې هغه ته کم خلق ناشتی منجور چې وتوي د بابا چې ناستی کنه نو هغه کوم دا ټول صفاتونه دي ښا دا مثال الله دې په اړه ذکر کړی چې دا په بابا چې ناستې ملنګ او منجور دا مچ دی ولي څنګه چې مچ ټیکاو نه کوي خو دې را خو دې دا منجور به هم په ځای نه کینی خو یې کله و یارو تلاس کې کله و یو پله کله بل پله وي او اغم داسې د سترګې راستلی کنه او ګوري چې یاره څوک به شکرانه راوړي ته وایي چې کنه په دې سترګو باندې باڼ نشتا او بل څنګه چې دې داسې د ځوخ په وحي په دې مخ کنه نو مونږ اورم دواړه لاس اوچت کړي او خلق ززان خي چې څوک دلته سره راوړي نو دواته دوا کومه بد د مثال لمچ دې کنه بل هغه وختي پاسې ځلی او درګه جا رکړی او ډوی بل کړی چې کو څوک زیارت لراځي نو چې تکلیف وته نه کنه مچ دې کنه ازمری رسناک توبه توبه سشیت نه پات کیه الله یو ورستاو دا اولیاء چې دې کنا چې استادو په اعتماد دې دې کټول راځي ماشي نو ګور دا مچ نشي پیدا کولې چې هغه پټول مخلوق کې ناقص دې هغه نشي پیدا کولې نور وسه پیدا کی ويسلبهم الذباب شيئا پیدا کول خلرو خبره ده در کنار کچره تختی د دینه د مچو سشه ولې خلق پیګزی کنه مټیایي او زلوبې او قسمه قسم خواګو امچان خدا غځه کی بنګیږي نو کزه ز دغه نه په خلک یا په پنجو کې صفاګو وړي کنه نو لا استنقذوه دا ولی ته نشي را مونې کولې دا غنه ګور او دا مشرکینو به دا کار کاو چې د بیت الله خوا کې درې سوا شپېته بوتان سو ګټي وي دنګي دنګي ګټي او درولې وي پوره د کال رزو رزو پشمار باندې 360 مطلب دا او چې دا د هر ورځې د موار په دې کې شته د هر ورځې نو کلی چی بے اوخان لال کلو نو آقا وینی بے پاگی باندی ورون وستی چوری گا چی ورسی و تکنخا چی اللہ خوئی چی لن ینال اللہ لحوما ولا دماؤا اللہ تکو نرسی او دیتا رسی کنا نو ٹول بے دی وینو باندی او لڑل بے ودا مچان نتنگ شو بیا ولګیا او بس داغي دقه کار نور سنو داغي د خپل بوتانو نه نوځګارې ده کله به په غبین باندې غړ را غړ کړل نو بیا په د مکان مچانو شور وو بیا ولګیا او تاسو مشرکانو زیند نه ها ضعفت طالب والمطلوب الله وی کمزور دی دا سوالګر چرانګل دی چې د بندنې غواړي نو دغه حاجتونه نه پوره کیږي دا سور حاجتونه دي چې هر ورځ دی او ګلاري او لاس جوړ کړی ښا دې طالب دې کنا دې هم ډیر کمزور دی چې مړی تر هغه ودرې دو مخلوق ته لاس جوړ کړل خدای دې پرې خوړو والمطلوب او کمزور دی دغه مددگار زده ازان نمچ نشی شغلی ازی راغلی سوالنتی نکی سوالنتی کئی نالاوی دوالا دیر کمزور دی یو مانا دادا تو این مانا چی طالب او مطلوب نبلا مانا چی دا مچ سشه تختی او دا ولی یه رامنی کئی ننیش رامنی کئی ولی ضعفت طالبو دیر کم دور دی دا طلب کون که زکان زین ننیشی پاسه دی خوب مر دی کنا او مطلوبم چه اغا مچ دی توالا کم دور دی ضعفا را جمع شوی دی خواه نمخلوق لگیا دی نو دا غینا سوال نکی او دا غینا جتو نگواریو نو کچی دا مثال بیان شکنا مشرکانو وی یو گورا دا اولیاء و بیزتی اکڑا اولیاء و تحمچ وی ابی اور سردہ دا گور سمر بیزتی اکڑا نور پسې الله رب العزت وی چې ما قدر الله حق قدره تاسو د خدای به عزت کړی دا تاسو د خدای به قدرې کړی دا چې هغه پرې هدي هغه باندې مې یقین نشته دی او د بندنه سوالونه کوي بندته حاجت رواوه بندته کار سازوه او دا صفتونه خدا الله دی. تاسو دا الله صفتونه مخلوق لور کړی دي، دا هم څومره بې قدری کړی ده. ځین نور بې عزتی ما قدر الله حق قدره. تاسو خیر دې کړی الله بې قدری کوي. او چې دې اولیاء په حق کې څوک سووي او رښتیا وایي، یو ګور اولیاء نه مني کنه، او کنده ګور اولیاء بې عزتی کوي وایي. ښه دې ذکر پسې دا آیت راوړو چې ته سوچ وکا دا غیده سو عزت سے، عزت خدا اللہ دے او غطا سو پریخ دے. دی قدر ندے کڑے دا اللہ حق قدری ہی اگا قدر چی دا غصر لائق دے، اگا دا دے چی اللہ یاو دے، دے اول حق دے، دے اول قدر دے. دویم دا دے چه اغا غیب دان دے، اغا قادر دے، اغا حاجت روا دے، حاجتو نخو اغا پورا کئی، اغا کار ساد دے، کارونا اغا جوڑی، حق قدری ہی چه دا صفتو نے کئی کنا، دا دا اللہ قدر دے، دے حق قدر دے چه سمرا صفتو نہیں دا اللہ خواہ. ان الله لقوي عزيز، او بشك الله دې ډېر قوت والا او غالب. او حال دار چې چا تسوي نه دی ولا مهلت ورکړې دنیا کې. ها دی بیاوي شکر دا خو الله ولا ورکړې دي برخه دیو ته برخو خاوندان وی کنه، ویدا کومون غن دی ور کړی الله ولا ور کړی دی، دا خو خشي وی دی او هغه ور کړی دی په مخلوقات کې. نو الله دا غي په حق کې وضاحت کوي چې او الله یستفی من الملائکه رسلا، الله ور کوي او چون کوي د ملائکه نوم پیغمبران. ملائکو کیوں پیغمبران جوڑ کری دی، لکہ جبریل علیہ السلام، مکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، نا پیغمبران دی. انور ملائک اسے لکہ زمونگا استاد و بشانت عام خلق دی خوا، نگورو پاگی کیوں پیغمبران چون کری دی، دا داغا کار دی او داغا اختیار دی. ومن الناس، او انسانانو کیوں پیغمبران جوڑ کری دی، اخو ډیر شي دي ښا. نو کوم ملائکه کې دي نو هم مونږ ته ویلي دي چې زم پیغمبران، کوم انسانانو کې دي نو هم مونږ ته ویلي دي او بیان کړی دي قران کې، د چا په کې نمونه غوښتې دي چې زم پیغمبران کړی دي. خو دې نه دي ویلي چې دا پلانې ولي مې د بازو ذمہوار کړ، ادا پلانے میں دا صرفو کی ذمہ وار کا، ادا پلانے میں دا زیاری ذمہ وار کا، ادا دا کم دے دو خیئے. ولی که چیر اللہ کڑے میں نمونگ تبے ویلیو کنا خود چانے یری گی نا، او قادر مطلق ذات تے خود چانے یری گی نا، دا غی کم دے ویلی دی دو خیئے. دا خلق و ذان جوڑ کری دی خواہ، دا زانی اولیاء جوڑ کری دی. سمت لب اللہ وی ٹک دا چونکول او غرکول کوما کو اختیار نور کوما، تتاو چی سوائن دا دروغ دی خوا، ٹک دا ماولا مرتبی ور کری دی، ماولا درجی ور کری دی، ماولا عزت ور کری پا دنیا کیوم، کو اختیار مند ور کری چتا دا صوبہ سرحد ذمہ وارے، او تا دا پنجاب، دا بل صوبہ سندھ، دا بل صوبہ بلوچستان، دا دیوئی کندہ خلق خوا. کوئٹا کیا ہو کنا او بدی کی جگڑی کولی، انہا نا زمونگا پیروی چی دے کنا. لګیاو. زمونږ پیر وی چې چرت وای چرت هغه سوچ ته وی فکر نو د دې ځای نه په چترال کې او په لری لری دا هغه نظر لګی وی او خلق و تمعلومی او بیوی چیر وصو تا دیر تکلیف دی زکا وی دا سی ناس دی لکا سری جی کینی و بقیده کینی نو دا دیر دا عزت ناس تا دا او یادوار اخفیرا گوندی کی نو دام دا عزت ناس تا دا و جدا سناستی چی خپیه دا سی برکلی او معمولی تر نوی زمانگا پیروس دا سناستی نمونگوی ولی ویر مخی و تا صرف دا بلوچستان صبا والا و اوس و تا سلور والا والا شوی نو دیر زیاد دور دا داوگو رو دا مونگزی بخپلاو ری دلی یو کال امال تا تیر کلیو دا اغی اقی دوان او دا یو قوم دی کاکر قوم متوی اغیی ندر آگلیو خواه متوی چه عزیز عقیده لاسنگا دا مالاوی ما چال اختیار نده ورکر نده صوبی انا دا زلی انا دا علاقی ایچ اللاوی اختیار دماغ دی ها غرکول کوما کتاسو منیک عمل کوئن اللاوی دو بدل درجی در کوم مرتبی در کوم دنیا کی بام دل عزت در کوم آخرت کی بام عزت در کوم استوفا چه سنگ آل عمران کی ویلو ان اللہ استوفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ویلی دی کن چه دا باب مخلوقات کی چونکلی دی خاص کلیمی دی پخپل محبت سرا و پخپل بدلی سره او په خپل عزت سره دا مولور خو اختیارات نشته چې اندی دي خلق له کارونه کوي چاله دي مال ور کوي چاله دي اولاد ور کوي چاله دشمن تبا کوي او نه نه نه دا خو الله کار ده دا جواب چې الله یستفی من الملائکتی الله ورکی او اوچتی د ملائکو نوم پیغمبرانو د انسانانو نوم او ان الله سميع بصير دا صفاتونه خاص د الله دي الله دې اوریدونکو زه هر چا زه خبرې په هر وخت کې زه هر زینا سميع کشپي کروزي ک انسان یو ک بل سو حیواني دا هر یو لفظ د قران رد دې د مشرکین او بشرک باندې خو مونگ تا پتا نشتا دے مونگ تا معلومات نشتا دے از باز وشتا دے چی کتابنو کی لکلی دے ظالمانو خواه فتاو کی لکلی وی چی ولو نبنتن سودا آن فی لیلتن ظلما آن علی صخرتن سما آن وراء جبل قاف نو يعلم مرشدي وی کيو تور مې گئی په تور شپکی او په تور غټه باندې رواني د کوئی قاف د غرنه آپلا زما پیرو مرشد پويږي دا په حال باندې ادي وی شرک نشته مسلمان هم ته مشرکان وای دا پلار د مسلمان دی چې هغه پیر داسې ځای ته ورسو چې دا زه خو چې دا صفتونه ول ورکړي نو الله وایي نه دغه زما صفت دی چې اورم د شپې هم اورم دروازې هم اورم د انسان نه هم امرم د میږي نه هم اورم د میږي د حال نه هم خبر یم چې دې دې وخت کې څه چل کوي دې څه غواړي د تاسو تکلیف دی هر څه او بسویر دی لیدونکو دار چا په حال باندې نلاوی دا صفتونه ولی مخلوق لور کوین با قیده ور کری دی آو پوئیگی وی نپوئیگی عالم ما بین ایدیم اللہ پوئیگی پا حال چی مخی دا دینو چی دیلا نو پیدا اللہ پوئیده چی آغا وقتی سوخا چی دا از مکا اسمان نو انسانان و جنات نو اسنو نچی سو آغا وقتی اللہ تا پتا دا یعلم وما خلپاو پا حالت چی رستو دین بای چار سو پناشیم یو ذات تا اللہ و پاتشی کن نپا آغا حال باندی و اللہ خبر دی چرنا بای کتیار بای کس بای کن دیو یو اللہ خبر دی ذکر قیامت پا حق کن رازی قرآن کی چیز السماون شقت اسمان بوش لیگی وزنت لرب و حق وإذا الأرض مدت أزمكبا خرا ورقليشي وألقت ما فيها وتخلت أجسد دي پگیڑ کی جنا بہو غرضی داسیموی او بیاوی سورہ حق کی چو حملت الأرض والجبال زمکبا موچت شی او غرنبا موچت شی نفدکتا دکتا واحدا پہوا کے ہوا کے بہو جنگی گی او بل سرنو ذرا ذرا بشی نو فنا بشی نو ادا خلق وکم دے دیکھے خمونگ دیر مڑی خاک کری ادا وکم دے اللہ تا علم دے تا سر ایسا غم دے تا سی مواری خو اللہ غست دے رہا اب آدھے روایتو کرا دی چی دیبا دی یو پل دی لان دی اولاری جسرن یو پل دی اگه لان دی با اولاری چی اولا سنگا پولی خوا لطو المخلوق پی اولا خوا اللہ تا علم دی بس یا علو ما بین ایدیم ما قلبهم ویلاللہ ترجع الامور او دی اللہ تا واپس کی دل لطو الفیصلو دی یا ایو الناسو اید طول دنیا خلقو ضرب مسلن بیانولشی او مثال دیر دا عبرت او دا ہدایت فاستمیعولا نغوکوتا کی دے چیز دے کے ان اللذین تدعون من دون اللہ بیشکا کسان اغنیکان بندیان چتاسو تاوازن کوئے بغیر دالانا لن یخلقو ذبابا چرینش پیدا کولی یومچ ولو اجتماعولا اگر کذ ټول دنیا دارا جمشیم ټول دنیا مخکنی او رستنی خو مجنجی پیدا کول پیدا کول خو لوی خبره ده وای اسلوبهم الذباب وشن که تختی د دینه دا مچ په خپل پنجه کې یا په خله کې سشه سخواګم لا استنقذوه منه دا نیکان بندیان نه د دینه نشی راو رخلاصولین صوفت طالب والمطلوب دیر کم زور دے دا سوال کرے چی قبر تا اولار دے خور تا اولار دے خبری چی سبکشتے کا نا دیر خلق ہو دیر مدد دا چل کرے دے من سیرہ کیا ہو کا نا کوتی بابا بیوتا بی کوتی بابا اکو تی ویلی شی خرط دا آغی پا جوا کی کنا داوی چا تیو جس سلیو دا یو خری وروان کریو پلار کیو تمر شا نو ناس تو جللی چا دا زمان دا رزق یو زیمو زریه و او غفوت شو کنا نو گوری چا شیطان راگی دا بنده پا شکل کی دا خبر اخبر سوک نشی کولی اگو تو یا بابا ستا خوز میں خلنگ شوا ہوئی جان سلام وی کڑا و لوکنا او خاخیه کا او جانڈا پیودروا او جسوک رازی ویدا ولی دے اده ده هر سو دی موار ده انو مولا که خود کوتی بابا توبه پټول مان سره کی دومره وی درگاه بیا نو کنه اخلاق برات لا کار و کی دو چې سوال به کو نو قبل ذبا او مخلوق رامات شو توبه توبه دا ډیر داس شي وی دی ښا اخلا بیا هم خرو خلقو اسی غټي خخي کړی دی او د پاسه به دغه کړی دی او به راځي ښا دا لازمیخ کی په خلق باندې چې تاسو سوال کئ زبه در کوم مال غواړي کا اولاد غواړي که څه غواړي زبه در کوم خو لیکن استابا عقیده په دې باندې راضي په دې زیارت باندې ښا چې دا زما له وکړو نو خو په شرک کې غرق شي ښا دا له امتحانونو دی کنه کله چې خلق تصرن غره کې کنه چې خلق مکه وایي سن شي کولې مکه وایي ست نه غواړي د دغه مړو نه خو تاسو خو یې چې ژوند دی چا سره به احسان وکړي چا سره به امداد وکړي چا له به بور کړي چا له به ډوډۍ ورکړي چا له به کټ پوزې ورکړي او تاسو ته خو یې کنه نو د دې نه څه غواړي هلته خو د پیغمبر وایي چې دې لپاره ځان نه دې منې کوم د زیارت نه خو لیکن طریقه او پیژنه ځکه دین کې د هر کار طریقه ده نو زیارت طریقه به نه وي هغه داسې چې لاړ شي نو د هغه دپاره به دعا وکړي چې الله تو ته بخنه وکړي او ته د عذاب نه بچ کړي او دا به دویمه دا ده چې آخرت به ته ته یاد شي آخرتو خو د هغه چا قبر لده چې پیژنې که نه چې وګوره دا پلانې دی د ده په دنیا کې څومره سلسلتو څومره جاه جلالو قید اعظمو اوس هغه پروت دی څه کولی شي د دنیا نه به د زړه تور شي دا درې خبرې دي ښه هغه ته دعا د آخرت یاداش او دنیا نه زړه تورېده بس په شریعت کې د زیارت دقه مقام که چا پکې څلورمه خبره اوخو وه ډېره زه خو څه نشم ویلې خو تر اوسه خو مونږ دا پنځوس شپېته کاله څوک ونه لیدو پیغمبر د خولې نه دقه درې خبرې وترې بلنه خنته ووایه دا نن چې خلق ځي نو ځي رځې دپاره ځي هغه ته دوا کوي که نه د هغه نه غواړي چې یا بابا خدای ته وګوره او ته زمونږ نه ولې خفه یې مونږ خو ستا په قدر عزت کې څه کمی نه دی کړی ته شنه راځو چې تا له رازونو تیلې ډکې راوړو هڅه زمونږ سوال نه قبل یې خدای د هغه نه غواړي نو ته آخرت یادیږي نه دنیا نړۍ تورېږي دا کوم زیارت ته وایې دا ټول د شرک ډی دي ښه پیغمبران دې را لېږلی شي چې دا بوتان مات کی د شرک دا ډی ختم کی چې خلق د شرک نه خلاص شي او دی کال په کال نوې کوي ښه د دې اس حیثیت نشته په دین کې ښه خدا بیا چته ان شاء الله راشي ما قدر الله حق قدره کدی وی چې ګور دا اولیاء بی عزتی کوي نو الله وی تاسو چې زما بی عزتی کوي ذی خلقو قدر نه دی کړي دا الله مناسب قدر کول ان الله لقوی عزیز بشک الله ډیر قوت والده او پارچا زور ور ها دا بیا خبر راځي چې الله خلق پلو بندیانو کې خاص کړی دي الله یستفی من الملائکۃ الله ورقی او چونکې ز ملائکو نا رسولن پیغمبران او خلق ته خولی دي چې دغه دغه دي دم پکې پیغمبران او اختیار می چل نه دی ور کړې د زری پزاره او د انسانانو نوم پیغمبران خو لیکن د الله صفت پکې نشته، نه د غیبونو خبر دی، نه چاله سوار کول شي، نه د چانه ساغستې شي، او نه حاضر ناظر دی. حاضر ناظر په الله ده. ان الله سميع بصير، بشک الله دې اوریدون کې اولیدون کې. یعلم ما بین ایدیهم، پویږي الله په هغه حال چې مخکې د دینو او په هغه حال چې رستو به د دینی. وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، أَوْ دَيْلَاتَ وَاپس کې د لټولو فیصلو دي.